Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Boligmarked 2019, sådan lyder overskriften for de næste 55 minutter, hvor vi kigger derhen, hvor de fleste danskere har investeret deres formue, nemlig i mursten. Mia Nielsen, boligøkonom og chefanalytiker i Nykredit. Godmorgen og velkommen til dig. Tak skal du have. Nu stiger renten, nu stiger renten, nu stiger renten. Sådan har det lyttet hele sidste år. Og hvad sker der så her i starten af 2019? Jamen, så sker det modsat igen. Jeg tror faktisk, det har lyttet sådan, nu stiger renten, nu stiger renten i et år mere. Altså, jeg tror også, det var i 17, at det var sådan, ordene var. Men så sker det, som også er sket andre gange, at der kommer noget ind for højre, som ændrer på forventningerne. Den her gang er det en finansiel uro op mod jul, og som er fortsat her efter nytåret. Og det har simpelthen gjort, at 2%-lånet, som er det toneangivende fastforrentede lån, det lukket har været det i 4 dage. Men så vidt jeg orienteret, er det faktisk åbnet igen her til morgen. Hvordan skal jeg agere som boligejer i det her rentemiljø, Mia? Jamen altså, det er jo små bevægelser, vi taler om. Og derfor så skal du altid, sådan alt hvad der har med boliginvesteringer at gøre, skal du tænke langsigtet. Så du skal tage det stille og roligt. Men sidder du med en kuponrente på 3% eller 3,5%, og har planer om at blive boende i dit hus meget længe endnu, så synes jeg da, du skal ringe til banken og finde ud af, om det kan betales for dig at lægge lån om lige nu. Vi dykker ned i hele det her boligmarked, og hvor køber jeg, hvor køber jeg ikke, og hvordan ser det ud her? Vi skal også lige have gang i markedet først, men jeg skal lige høre dig egentlig, Mia. Hvor får jeg mest for mine kroner, hvis jeg skal købe mursten i øjeblikket, hvis vi kigger på Danmark? Så skal du langt væk herfra, hvor vi står i dag. Vi står inde i centrum af København, og så skal du næsten lige vide, hvilken vej du bevæger dig. Men altså, hvis du tager vest på eller syd på, eller det er også nordvest på, så er der meget mere. Altså, så kan du købe herregård for det, som kvadratmeter eller som lejlighed koster her i København. Pearson, det kan være, at vi skal flytte Radio 24/7's hovedkvarter til Langeland eller Lolland. Nu skal du passe på, hvad du siger. Det er der faktisk nogen, der har troet med, så pas med på, vi kan få en herregård for det. Ja, Mia, velkommen til dig. Vi vender tilbage til boligmarkedet, fordi vi skal have gang i dig. Også Lars Pearson, dagens aktiemarked. Ja, tak. Jamen, det fortsætter den pæne stigning, som vi også så i går. Det er jo sådan lidt Casino Royale i øjeblikket, vi er i gang med, fordi at tingene har jo med at drøne op. Hvilken rolle spiller du så? Jamen, jeg har jo med vilje taget den her afdæmpede rolle og sat mig over i skyggen, fordi jeg mener jo, at det her det er bare et bløb. Altså, jeg er lidt bange for, at vi kører lidt op, og så kommer der noget værre. Vi ser jo allerede et par nedjusteringer fra nogle af de helt store spillere. Og det ser jeg Samsung altså, i går? Ja, yes, mm-hmm. Samsung og Apple forleden dag, og det er jeg lidt bange for, at det breder sig sådan som ringe i vandet, fordi så kommer de små underleverandører, de skal nok også nedjustere, og egentlig så har vi jo set den her vækst i rigtig mange år, så vi har brug for at hive håndbremsen. Og så vender vi tilbage til. Lad os lige holde os til i dag, inden vi bliver forkedet af det. Det er opadgående, og Bang & Olufsen retter sig igen i dag og ligger i 113. Det var jo noget af en stigning, de havde i går ovenpå. 14-15%? Simpelthen, ja. Og måske ovenpå et dårligt regnskab? Ja, men det var måske lidt det, at nu fik vi løftet sløret for, at de stadigvæk faktisk 15,8% stigning i går. Jamen, det var nok, at de fastholder forventningerne. Det er altid godt. Man kan måske berolige sine aktionærer lidt med at sige, jamen, det er bare midlertidigt. Det er fordi, vi lukker for mange. Vi har en plan de næste 2 år. Ja. 3 år. Ja. Det kan vi lide. Det er det. Og så er vi ligeglade med, hvad der ligger i den plan, eller hvad? Nej, men hvis ledelsen stadigvæk mener, at de kan eksekvere den, så har markedet åbenbart tiltro til gutterne i BAO og gutinderne. I hvert fald lød det lidt, at det var butikker, der blev lukket for hurtigt, og man ikke rigtig fik nye salgssteder. Hvis jeg skulle tolke lidt, hvad I havde analytiker Michael Friis til. Det var også Henrik Clausen, han sagde på conference call kl. 10. Ja. Mm-hmm. Så, men en anden aktie, der var jo fuldstændig i vælten fra morgenstunden af, det var jo Parken Sport og Entertainment, og det var ikke, fordi de havde vundet nogle fodboldkampe eller noget i FCK. Det troede de heller ikke, Lars Pearson. Nej, men det var faktisk, at der gik rygter om, at der var nogen, der rigtig gerne ville købe dem, og her til morgen har Parken Sport og Entertainment så meddelt, at det er rigtig nok. De har fået et brev fra nogen, der hedder Arena Development, APS, så det er jo nok sådan et selskab, der er oprettet til formålet, men af udlandske investorer, at de gerne vil tale med hovedaktionærerne, hr. Skærbæk og hr. Sørensen, der ejer, eller nogle af hovedaktionærerne i Parken, men de er ikke interesserede i at mødes med de her gutter, så havde LD, lønmodtagernes støttesfond, ikke også fået en henvendelse? Ja, det er sådan lidt, men det er sådan lidt grågrum, så det har de, jeg synes ikke, jeg har set nogen meddelelse om, at de har modtaget, først så startede pakken, sportsindtagen jo egentlig benægte, at der var nogle udlandske investorer, men det var nok, fordi man ikke havde spurgt dem, men spurgt hovedaktionærerne i starten, så der var sådan lige lidt forvirring. Aktien faldt faktisk også lidt tilbage under dagen, den var nede i, man kørte jo op i 102,5, faktisk var den op over 105 på et tidspunkt, men og der var jo 102,5 af rygterne, 105 af det niveau, at der måske var kommet et købstilbud på. Og så kørte den ned til 93, og så lukkede den lige omkring kurs 100, faktisk kurs 100 i går. Var det omkring 170 millioner, der lige blev lagt til markedsværdien der? Det var det, ja. Og det er jo, hvis man kigger på det, så er det jo en af de allerstørste omsætningsdage, vi overhovedet har set i parken Sport Entertainment. Du skal tilbage til august 16 for at finde en lige så stor omsætningsdag. Så lad os nu se, hvad der sker med parken. Det kan da godt være, at soufflé'en klasker sammen, og at det ikke bliver til noget, men så har man jo muligheden. Det var det, jeg også nævnte i går for dig, Pernille, da du ringede til mig, at det faktisk har været en meget sjov aktie de sidste 2 år, nemlig hvis man har købt den omkring december måned, og så sælger den henne i foråret, maj, april måned, fordi det er jo der, hvor sådan cirka fodboldsæsonen slutter. Sidste år gik det så lidt længere, der var det helt hen til august, da aktien steg. Men der er sådan en, ligesom en cyklus, hvor du kan købe den omkring en kurs 70, og så kører den op i sådan noget 80-90 stykker. Så det er jo egentlig en meget god case, der har været de sidste 2 år, man kunne have gjort. Så af en eller anden grund fik jeg ikke købt den her december. Jeg var nok for nervøs for... Ja, men jeg var nok lidt for nervøs for markedet sådan generelt. Jeg synes, der var bare nedtur på nedtur, og den her lå jo også i en nedtrend, og så midt i december den vendte rundt parken, og nu er der jo købsignaler på alle, men man skal nok lige vare sine købsfingre for at se, hvad der sker. Man skal ikke have for mange købsfingre i hvert fald. Nej. Men ellers, Lars Pedersen, som du selv siger, så har aktiemarkedet jo dengang grad rejser både i USA og Europa, sågar i England var der også tur ind i går. Her var det detailsektoren, der trak festen, i og med, at der kom gode tal ud fra julesalget, og det er altså trods for, at vi har Brexit, der rumsterer, og en Theresa May, der skal have en ny afstemning her. Det var den 15. januar, så vidt jeg var orienteret. Også tur ind i det amerikanske aktiemarked. Til trods for, at vi så stadigvæk har Hans Kiri i snakken, men der taler Xi Jinping og Trump jo sammen, i hvert fald nogle af deres embedsmænd gør. Ja, de så lige rejst fra hinanden her til morgen, så vi kan stå og trippe lidt for at høre, hvad det er, de kommer ud med. Og så var den gode Donald Trump jo også på fjernsyn, national fjernsyn, sammen med kanaler i går og snakke om hans mur. Det ender nok med at bare blive sådan en træhegn, der kommer derned af. Vi skal ind i skovsektoren. Jo, altså det startede med beton. Det er ikke, men grunden til, at han ligesom fik taletid på samlet i medier, det var jo, at man var meget lidt nervøs for, at han ville kaste land uden undtagelsestilstand. Og de 9 minutter, han brugte på at tale omkring den her trussel over grænsen, det var sådan, det lød, og et sort billede, han fik malet der, men der kom altså ikke nogen undtagelsestilstand, og det virker også, som om aktiemarkedet er lidt ligeglade. Ja, han glemmer jo nok, at 90% af hans... kan man sige, vælger, eller i hvert fald de rigeste af dem, nok har amerikanske eller sydamerikanske au pairs, gardeners, chauffører løvende rundt, så altså, det er jo egentlig lidt til at fnise af, det han har gang i der, så sådan det. Man skal passe på med at fnise af, at Donald Trump havde nær sagt, jeg så også, at det nu med hensyn til opbakningen til den her mur, jeg tror, det var 46% af amerikanerne, sagde, at de var ikke interesserede i at få den her mur, men... Nej. Der er altså også lidt kedeligt tal ude omkring væksten. Jeg så Verdensbanken var ude og sige, at væksten fortsætter med at falde i verden frem mod 2021. Og så har vi en tysk industriproduktion, der også var til den forkerte side. Det var tredje gang. Det var tredje gang, så det kan vi kalde en på vej ind i en teknisk recession. Er det ikke sådan, det hedder, Lars Pedersen? Det er det. Når der er 2 kvartaler i træk, hvor at, det er, ja, der er nedgang. Men havde vi ikke lidt regnet med det? Ordretilgang var heller ikke så god. Nej, men det er jo derfor, det er der, der ligesom ryster posen en lille smule. Ikke? Så lad os nu nyde de gode dage, mens solen skinner på aktiemarkedet, så lad os se, hvordan det kommer til at se ud. En sidste aktie, egentlig bare lige inden vi kaster os ud i boligsnakken, det er jo Veloxis, der jo, var jo en raket, men det er jo lidt... nu skal vi jo ikke forklejne, men Helle Larsen var også inde lidt på det. De der raketter, de har jo også gang med at brænde ud og så falde ned. Og det er jo egentlig lidt det, der skete med Veloxis de sidste 2 dage. Jeg tror, den faldt med over 10% i går, og i dag falder den faktisk ned med 20%, og i dag falder den så med 7%. Det var et hurtigt knald. Det var det, men sådan... Altså, jeg tror bare stadigvæk, man skal måske holde øje med det sådan på det længere sigt, fordi det er et spændende område, og spørgsmålet er nu, om vi nu kan få de rigtige investorer ind. Det er jo faktisk at sige, at de andre investorer ikke har været rigtige, men der har nok været sådan lidt, apropos det her Casino Royale, lidt over den, ikke, med en stigning på, hvis du lægger 23-16% i år, ikke, så har vi været ret godt deroppe af for bare et par børsdage. Hvem er de rigtige investorer? Jamen, det er nogen, der tænker lidt langsigtet og bliver der for, selvom der er de her voldsomme skuld i en aktie. Det er dem, der lægger den ind under hovedpuden og siger, jamen, det her marked for organdonation, hvor vi kan frastøde organer, når vi har fået dem opereret ind, det er noget, der er kommet for at blive, selvom der var forskes i, at vi kan få alle mulige kunstige ting lavet, så er der nok et stykke vej. Så ud med daytraderne og spekulanterne i Veloxis, det er der, du gerne vil hen? Ja, og det kommer jo nok til at tage et stykke tid, for der er rigtig mange aktier i Veloxis, så der er nok mange af de sjove drenge i Veloxis og piger. Hvor har vi Genmap her til morgen? Der var noget med en milepælsbetaling for Johnson & Johnson. En milepælsbetaling, ja. Jamen, den er lidt oppe. 2 millioner dollars fik de, og den er op med omkring 3%, så det er også gode nyheder. Den har også fundet. Men de var jo indregnet i deres 2018-regnskab, den her milepæls. Milepælsbetaling. Tak. Nu er det for skønne skyld dig, der ikke lige kan. Ja, men det var det. Men det er også en aktie, der har jo været nede og kys 800 og fundet tilbage i sådan en lidt opadgående trend. Så den ser også lidt mere positiv ud. Skal hurtigt afsløre. Jeg har den hjemme i min skuffe, så pas på, hvad jeg siger. Hvad hedder det nu? Så den ser en lille smule mere positiv ud, end den har gjort længe. Så det er godt for os Genmap-aktionærer. I dag er verden glad, i hvert fald når vi kigger på aktiemarkedet. Ja. Lars Persson, du er selvfølgelig også glad sammen med aktiemarkedet, men du er ikke så glad, så du skal til at handle ind til porteføljen. Altså, jeg er glad for de aktier, jeg har, og er lidt afventende. Min Ambu fik nogle gok i nøden i går, den faldt med 6%, der var Agterlanternen. I dag stiger den så 3%. Det var udlandet, der solgte kraftigt ud af Ambu, og det er også en af de der, hvor vi er lidt Casino Royale, hvor der er god tur i den. Ja, men der er sådan. Jeg skal se den film, jeg får helt lyst til. Ja, men det kan godt forstå. Så man skal passe på lige her i starten, at man ikke bliver grebet af panik over, jamen gud, jeg er ikke noget med. Vi skal nok nå med, hvis det er en rigtig vending, der er kommet, så er vi jo kun lige startet på en god optur, men ja, som sagt er jeg ikke helt enig i det. Men det kan vi jo snakke med Lav om på fredag, han er jo lidt mere bullish. Ja, det glemmer vi lige. Det er det. Det er, vi er nået frem til onsdag. Du er med i Millionærklubben her på Radio 24/7. Lige om lidt skal vi tale boligmarked. Du kan være med på vores sms og skrive ind til os, at kan du på 42 600 24/7. Det er Linda allerede gjort. Hun skriver, at Tyskland er i omstilling, blandt andet bilproduktionen. Og det er derfor, vi ser den her nedgang i industrien, og det er ganske rigtigt. Det er bilindustrien, der har trukket lidt ned, men det er jo så oven på alle de her sager om udledning af for meget CO2, som de så lige skal have styr på der. Sms'en herind til er 42 600 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Mia Nielsen, boligøkonom og chefanalytiker i Nykredit. Hvis vi sådan kigger på boligmarkedet ordnet her i Danmark, så bevæger det sig også i nogle cykler, som vi siger, nogle trende op og ned. Hvor er boligmarkedet henne sådan lige pt. I de her lidt større cykler? Vi er der efter en årrække, hvor det er gået rigtig stærkt i storbyerne og lige rundt omkring. Der aftager lidt af farten. Der er blevet handlet rigtig meget. Priserne er kommet op på et niveau, hvor færre kan være med. Så aftager farten. Priserne bevæger sig sideland, så der er også faldet lidt på ejerlejlighederne i København og Aalborg. Men det, der så samtidig sker, og det sker jo fordi, at det, der samtidig sker, det er, at vi ser farten sættes op. Når vi kigger lidt længere ud i landet, der handles flere og flere huse i hovedparten af kommunerne. Og det skyldes jo, at det går godt i dansk økonomi. Beskæftigelsen bliver ved med at lave rekord. Renterne er fortsat lave, som vi jo også startede ud med at snakke om, og inflationen er lav, vi får lønstigninger og så videre, så det går godt, og man kan sige, at summen af det er, at samtidig med, at boligpriserne også mange steder i landet er lave, så giver det mange lyst og mulighed for at få opgraderet huset, eller at blive boligejer for første gang. Hvilke faktorer har vi så i spil til at påvirke udviklingen her, hvis vi kigger på 2019 og måske også et par år frem? Altså noget af det, jeg er ret sikker på, vi kommer til at tale om her i løbet af året, det er den her afmattende effekt, eller den her afdæmning på det københavnske boligmarked. Fordi at der er også nervøsitet for, at det smitter af udad. Og det gør det jo alt andet lige også. Og det er jeg ret sikker på, at det kommer til at fylde en del, fordi ejerlejlighedsmarkedet, selvom De måske kun udgør, eller de udgør omkring 10% af det danske boligmarked. Hvis vi så ser på, hvor meget de fylder i mediebilledet, så er vi nok op omkring 80-90%. Så derfor er det på mange måder mediebilledet et toneangivende marked, når vi taler boligmarked. Så det er ret sikker på, at den afdæmpende effekt, eller den afdæmpende, der sker lige nu, at den kommer vi til at tale meget om. Men Mia, når vi sådan kigger på, hvor befolkningen gerne vil hen, så rykker vi jo til netop København, til Aarhus, måske også til Aalborg, og vi skal jo alle sammen have et sted at bo. Mm. Jamen, det er rigtigt. Den sandhed med modifikationer, den der. Altså, fordi det er rigtigt, at vi alle sammen, at mange af os bevæger os, altså den overordnede trend er, at vi bevæger os mod byerne, men vi bevæger os altså ikke kun mod København og mod Aalborg og Aarhus. Fordi, altså, hvis vi ser på det liv, du kan få som familie i København, altså, det er altså de færreste for ondt at købe et hus, inden de få hus, der er i København eller på Frederiksberg, så skal du have nogle virkelig høje lønninger. Mm. Så det, der også sker, det er, at der sker sådan en dobbelt urbanisering. Det er også i de større byer rundt omkring, de største byer, at vi bevæger os hen imod. Så vi ser sådan set, at byområder generelt har det rigtig godt på boligmarkedet. Hvad er det for nogle hop, der så er sådan rundt omkring? hvor er det, vi henne? Altså, er det Ringsted? Er vi så langt? Nu siger jeg langt ude, det er det ikke. Jeg har selv kørt til Slagelse i mange år, men altså, er det helt... Hvad er radiusen omkring, hvis vi tager Aarhus og København? Jeg tør ikke sætte kilometer på. Men altså, det er jo altså, tit en pendlingsafstand ind til et job i storbyen. Mm. Altså, fordi det er jo så det, der er sket siden den sidste optur og nedgang på boligmarkedet, det er, at efter finanskrisen, så var flyttet en hel del industrier, pladser, de lukkede i Danmark, flyttede ud. Det samme skete med landbruget. Og det er, at vi er blevet langt, langt højere grad i et serviceland med servicearbejdspladser. Det er vi jo tre også et eksempel på. Mm. Og det gør, at de arbejdspladser, de ligger i byen. Og hvis du skal have et liv til at hænge sammen, så skal du ikke have alt for langt til arbejde. Så det er tit en pendlingsafstand på måske en times tid. Men vi ser jo også, og det hører man jo også en gang imellem om, når det dukker op, en modreaktion. Altså nogen, der flytter ud. Vi ser for første gang danske øer, hvor indbyggertallet stiger. Mm. Og men det er altså mini-tendenser, vil jeg på. Så det er ikke den store overordnede, der præger priserne på boligmarkedet generelt. Men det er tendenser til, at nogen, der siger nej tak, vi flytter til Samsø og lever et helt andet liv, hvor der er råd til en fin bolig, samtidig med, at far eller mor måske ikke arbejder så meget. Mm. Men den overordnede er stadigvæk, vi bevæger os mod byområder. Men det passer meget godt ind i den snak, vi også tit har på aktiemarkedet. Hvad er den langsigtede investering? Og hvis man kigger på boligmarkedet, så kunne den langsigtede investering jo være et aftægtshus, men på en ø for eksempel, eller væk fra storbyen, mens det på den korte bane, som jeg hører dig, stadigvæk er København, Aarhus og Aalborg, vi koncentrerer os om. Er det sådan, jeg skal forstå det? Ja, altså så længe det, altså det er jo igen, altså de øer, vil jeg også prøve at påstå, at det er ikke sort-hvidt, det er det, du siger til mig. Nej, det er ikke sort-hvidt, altså fordi det hænger også sammen med, hvordan dansk økonomi har det. Fordi en ting er rente, og en ting er, og hvor folk gerne vil bo, men har man ikke råd til det? Er der ikke beskæftigelse? Er det ikke muligt for den ene part på Samsø at have et arbejde, der kan betale for livet? Så er der ikke så mange, der flytter til Samsø. Og så vil det heller ikke have nogen særlig stor effekt på boligprisudviklingen der. Hvordan det kommer skat og nye låneregler til at påvirke 2019? Men nu bliver det lige udskudt et års tid. Så jeg tror, altså, men der kommer alligevel til at ske nogle ting. I april får alle boligejere et brev i deres e-boks, hvor de får information fra skat om de forskellige begreber. Der kommer ikke rigtig noget, man bliver meget klogere af, hvis man i forvejen har læst lidt. Det gør man selv, når man får et brev fra skat. Men der kommer en gennemgang af begreberne og noget tidsbillede på, hvad der kommer til at ske. Så sker der så det lidt senere på året, at 80.000 husejere vil få tilbud, og det er 80.000 ud af over 2 millioner, boliger eller huse vil få tilbud om at få en vejledende ny vurdering. Altså et bud på fra skat, det er så ikke et bindende bud, på hvad det her det bliver din nye vurdering af din grund og dit hus. Mm. Og det gøres for at få skabt dialog, for ligesom også, måske også pille noget af mystikken ud af, hvad kommer det her til at betyde. Og mit bud vil også være, at de er, jeg vil ikke sige særligt udvalgt, men det bliver huse, som ligger i Jylland, på Fyn, et godt stykke ude på Sjælland, hvor bevægelsen, hvor der ikke er en særlig stor hverken skattelettelse eller skatterabat. Altså huse, hvor, vi kan lige tale mere om, hvad de begreber dækker over, men altså huse, hvor, som på en eller anden måde er meget simple, og hvor det ikke vil have nogen særlig stor betydning, skiftet til de nye boligskatter på prisen på den bolig. Mm. Hvis vi så kigger på hovedstaden og de store byer og boligskatter. Jamen, vi har tid, Mia, bare forklare det. Okay, godt. Hvis vi kigger rundt omkring på lejligheden i København, så der har også været skrevet allerede en hel del om det, og der har også været skrevet forkerte ting i medierne. Der er også, det har jeg svært ved at tro. som har gjort folk nervøse, og jeg tror også, det er med til at smitte af på, altså i kobling med de høje priser, nye låneregler, så er en nervøsitet, der er skabt omkring overgangen til nye boligskatter, hvad de kommer til at betyde for boligpriserne fremadrettet, særligt i København, har også gjort, at nogen har måske trækker sig og ser tiden lidt an. Mm. Så på den måde kan det også godt blive selvforstærkende. Men altså, det der jo, der hvor det kommer, der er ingen tvivl om, at der hvor det kommer til at betyde mest, er i København. Og til dels også i nogle af de andre store byer. Men det drejer sig jo om, at nu får vi nogle nye vurderinger, der bliver meget, meget højere, kan vi godt regne med. Særligt i København. Også nye grundvurderinger under ejerlejligheder, som bliver 400-500 gange, eller 400-500% højere, end det, som vi beskattes af i dag. Og nu står jeg lige, du sank derovre, ikke? Mm. og sådan tror jeg, mange har det, når de hører det. Men man skal så bare huske, at man sænker altså også grundskyldspromillerne ret kraftigt. På Frederiksberg går den fra knap 25 ned til under 7. Og hvad betyder det så? Jamen det betyder, at den skat, du skal betale for mange, vil være tæt på. Så vil der ikke være en stigning i skatten. Men selv heller ikke under det nye system, fordi man sænker promillen, og man halverer også ejendomsværdiskattesatsen. Derudover trækker man også 20% fra vurderingen for at finde skattegrundlaget. Og de her tiltag, de gør altså, at for hovedparten af boligejerne i Danmark, vil der være tale om en meget lille skattelettelse ved overgangen, eller en meget lille skattestigning, som man så får i en såkaldt rabat. Så kommer lige mit spørgsmål her. Mm. Hvorfor så? Hvorfor så hele den her øvelse med promillerne skal gå ned og procenterne op? Ja, fordi vi har skulle over i et andet system. Vi har skulle, altså, det er det, der har været målet i lang tid. Så har især, nu taler vi København igen, men vi har været beskattet af vurderinger, der ligger langt fra virkeligheden. Mm. Du kan jo godt kigge på din ejendomsskattebillet og se en vurdering af dit hus på Amager, og så sige, at du har nok en idé om, at den kan sælges til noget andet, end det, der står der. Jo. Jeg har det på samme måde på min lejlighed på Østerbro, og det er jo nok mange, der kan genkende. Og målet har været, og det drejer sig om, at ejendomsvurderingssystemet er suspenderet. Det blev det i 2013, fordi det simpelthen var fejlagtigt. Mm. Og det har så gjort, at man har holdt de her vurderinger og beskatningsgrundlaget fast i en lang, lang årrække, og også været medvirkende årsag til, at flyttebevægelserne, rentefald osv. har kunne slå fuldt ud igennem på boligpriserne i eksempelvis København, fordi skatterne ikke er fuldt med op. Mm. Men det kommer det til at ske, når vi er overgangen til det nye system. Mm. Jeg er med på, at der er noget rod, der kommer, og det giver nogle skulp på boligmarkedet, især i København. Og dem kan vi også godt dykke lidt ned i. Men når vi kommer på den anden side af 2021, så får vi et skattesystem, som, selvom jeg da godt kan synes, det er lidt træls, fordi jeg er også boligejer, så får vi et skattesystem, der kommer til at virke pro- eller kontracyklisk. Altså, vi kommer til at opleve, at når vi får en ny vurdering, som vi får hvert andet år fremadrettet, så stiger skatten. Får vi en lavere vurdering, eller hvis vurderingen stiger, stiger skatterne. Falder vurderingen, så falder skatterne. Så på den måde er de med til at tage top og bund af udsving på boligmarkedet. Så vi vil også se, også i København, se mere stabil udvikling i boligpriserne. Thomas, han spørger lige her på vores sms, rammer de nye ejendomsvurderinger forskelligt afhængig af grundstørrelse, parcelhus, rækkehus, ejerlejligheder? Ved vi det? Ja, altså det vi ved, det er, at de bliver individuelle. Altså, de mener simpelthen at kunne lave vurderinger ud fra den enkelte grund, helt ned på altså, matriklen, og de vil tage højde for ting som afstand til en togbane, om det er støj, eller om det er god transportmulighed, om det er skov, vand osv. på grunden og på huset. Så der vil, altså kvadratmeter, ja, der vil også være en betydning, men der er også et vist, jeg kender ikke det præcise antal, om der er en grænse for en parcelhusgrund, om så derover man vurderer den til det mindre. Men Mia Nielsen, det lyder også som om, at det her, det, nu siger du, det er 2021, der er det her formentlig på plads, det er jo, det er jo om 2 år, men det virker som om, det er noget, at man skal have med inden, når man er ude og kigge på, hvor man vil købe sin ejendom. Ja. Hovedparten af landet skal man ikke tænke over. Der skal du finde det hus, som du gerne vil bo i lang, lang tid. Men ser du på ejerlejligheden, ser du på huse igen, nu taler vi om der, hvor det betyder noget. Det er jo simpelthen fordi, at det er de steder, i København eksempelvis. Lad os bare bruge det eksempel. Det, altså, hvis du ser på lejlighed i København i dag, overvejer at flytte til, så synes jeg, at det er meget vigtigt at tænke endnu mere langsigtet. Og det drejer sig om, at vi får forventeligt nogle meget højere vurderinger, et højere beskatningsgrundlag for en lejlighed i København. Og selvom man så ved overgangen siger, at ejer du inden det nye skattesystem træder i kraft, hvis du så har udsigt til en skattestigning ved overgangen, så får du så en skatterabat. Og det betyder, at det er et nedslag i din skat, så du skal betale det, som du... du skal betale i skat det, som du gjorde, da du købte boligen. Mm. Fordi man siger, at vi ikke kan ikke komme og så bare ændre på din skattebetaling og dit budget hen over natten. Men vi er jo enige i, at der er... Ja, undskyld. Men det gør jo samtidig, at den her skatterabat, at nye købere får den ikke. Så hvis du skal sælge kort tid efter 2021, du køber i dag, du skal sælge kort tid efter 2021, og du tilfældigvis har købt en lejlighed, hvor der er en større skatterabat på, så kan du være opmærksom på, at du formentlig kan få en noget lavere pris for den, end du ellers ville have kunnet. Vores vurdering er, at det særligt er, nu skal jeg ikke udskamme nogle boligtyper for mig, men altså nybyggeriet er der, hvor vi ser, at der kommer nogle, altså forventer, at der kommer de største skatterabatter. Vi ved fra København, vil 15% af boligerne få en skatterabat, der svarer til over 0,6% af ejendommens værdi. Og det har altså en priseffekt, men vi ved bare ikke, hvor meget, ved ikke, hvad for nogen det er. Altså over 0,6, altså det kan jo være alt fra alle på 0,6 over til 1%. Og det er sådan lidt uhåndgribeligt, men det er bare vigtigt at gøre lidt forarbejde, især hvis du kigger på nybyggeriet, men i det hele taget i København. Og hvis du så kan tænke langsigtet, altså det skal man jo altid, når man køber en bolig. Man skal ikke købe det som en kortsigtet investering. Selvom der er nogen, der har oplevet, at det har det været en god investering i en år. Det kan godt være, at du står og siger det mere, Nielsen, men vi har jo oplevet, som du siger, spekulere i ejendomsinvestering, blandt andet ejerlejlighed i København, i Aarhus også, og jeg ved ikke, om det også gælder for Aalborg, men er det, der bliver dæmmet lidt op for her nu? Eller vil du... Det gør det. Altså, ja. Mit bud er, at de der tocifrede vækstrater i priserne, selvom når vi kommer ind i en ny højkonjunktur, det går godt igen, de er væk. Netop fordi vi får det der kontracykliske boligskattesystem, som kommer med til at tage top og bund af. Så i hvert fald, altså, nu kan man passe på, når man siger noget helt firkantet, væk for evigt, men altså, den tid er væk nu. Spørgsmålet er så, hvad der kommer til at ske her de kommende par år. Nu taler vi om, at priserne i København toppede i maj 2018 og faldet 1% siden. Så man kan sige, selvom der er rigtig meget snak om det, at nu falder priserne, så skal vi også huske, at det kommer på ryggen af et meget, meget stor, en meget stor stigning. Mm. Der er noget usikkerhed i markedet. Priserne har nået et højt niveau. Der er kommet nogle nye låneregler også fra årsskiftet, som i sig selv egentlig, i min optik, burde have skabt et større fald. Bliver det sværere at låne penge i 2019? Er det, der ligger i de nye låneregler? Eller? Nej, der er sådan set ikke noget nyt på vej på den måde. Men det blev det, eller det blev dyrere at låne til for nogle højt belånte og højt gældsatte københavnere. Eller jeg ved godt, det er skide kompliceret emne det her at komme omkring, men lad os, vi prøver alligevel. Vil du, Mia Nielsen, sige, at i 2019, der vil det være en god investering at købe en ejerlejlighed i en af Danmarks største byer? Hvis du gerne vil have en ejerlejlighed, du skal bo i, så synes jeg, det er en rigtig god investering for dig og din familie. Fordi det er altså det bærende, når du køber en bolig. Men jeg synes så også, at du skal være opmærksom på, at hvis du har en plan om at købe den bolig, der er også nogle omkostninger ved det. Du skal optage lån, for de fleste i hvert fald. Og der er noget ejendomsmægler også, hvis du skal sælge den igen. Altså hvis du har en intention om at sælge den kort tid efter, så tror jeg ikke, du skal regne med en særlig stor stigning og forventeligt også en lavere pris for den, end du gav. Men hvor stort det fald bliver. Altså fordi vi forventer faktisk for første gang i 6 år, at 2019 kommer til at byde på små prisfald i København. Mm. Og det hænger sammen med den usikkerhed, der er skabt. Der er faktisk markedet, der bremser en lille smule op, eller bremser noget op. Og det har skabt de her små prisfald siden maj 2018. Og det forventer vi egentlig fortsætter. Netop fordi det har kørt på så højt et niveau, at det har jo ikke kunne blive ved. På et eller andet tidspunkt når det en top, og priserne når en... Altså, hvor der simpelthen bare er færre om budet. Og når der så kommer lige så mange lejligheder på markedet, så bremser priserne op. Hvad med forældrekøb i denne her cocktail? Mm. Er det en god fidus? Jamen altså, det der fidus, det er jo så ikke så vildt med. Men det, jeg kan godt høre det på dig. Men fordi, igen, vi følger selv vores hjerte her i Millionærklubben. Ja. Igen, fordi det er jo altså det drivende, og det er det altså for de fleste, det er at give deres barn et godt sted at bo, mens de studerer. En bolig, som de ikke selv vil have råd til på egen hånd. Og det samme gælder jo, altså, fordi de mindre lejligheder, som der er i København, det er nogle af dem, der har været sted allermest de senere år. De bremser også op nu, fordi forældrekøberne er faktisk nogle af dem, der bliver ramt af de skrappere låneregler. Fordi at det har tvunget dem over i nogle lidt dyre lån. Og det har fået altså, forældrekøbscasen gjort den forringet, den lidt økonomisk set. Og det har fået nogen til at trække sig. Så altså, hvis du gerne vil give dit barn et godt sted at bo, så er et forældrekøb en mulighed, hvis du har økonomien til det. Mm. Men jeg synes ikke, man skal ikke forvente, at vi får 5 år mere, som dem, vi lige har haft. Vi kan jo godt trække en relation der til aktiemarkedet, på det, du siger der. Vi skal ikke et turbulent 2019, og så derefter skal vi ikke forvente, at der kommer så mange stiger. Men til jer derude, vi har gang i boligmarkedet. I kan stille spørgsmål til Mia Nielsen. Det kan jeg her på 42 600 24 7. Timo, han spørger, hvis man allerede ejer et hus og ønsker at udvide og tilbygge, gør det forskel at bygge inden det nye system, eller er det bedst at vente til efter? Jamen, det gør den forskel, at bygger du inden, og det har en værdiforøgelse, og er du en af dem, der får en potentiel skatterabat. Men det er jo så ikke så let igen at sige, og det kræver altså, at man søger noget rådgivning, og selv forsøger at regne på det, eller få noget hjælp til det på den enkelte bolig. Så ja, fordi hvis du har en værdiforøgelse, og du får en skatterabat, så får du også skatterabat på den værdiforøgelse, som tilbygningen skaber. Og bygger du først efter, så får du ikke. Så hvis du vil have ro omkring din... Du sikrer dig selv, hvis du bor i hus i mange år, en lavere skattebetaling ved at få det færdiggjort inden, hvis du altså bor et sted, hvor du så på netop dit hus får en skatterabat. Thomas, han skriver her, altså med al den usikkerhed, risikerer vi så ikke, at boligmarkedet fryser helt til i de her næste 2 år frem til 2021? Det mener jeg ikke, vi gør. Altså igen, fordi at boligmarkedet er ikke kun København. Men hvis vi bliver ved med at snakke om altså en stor usikkerhed og så videre, altså det primære for at købe en bolig, det er at bo i den. Mm. Og man kan sige, lejlighedssalg er jo heller ikke stoppet op i København. Mm. Der var skrevet rigtig meget om det, at nu falder priserne, nu er det sådan og sådan, og nu... og der er nogle usikkerhedsmomenter, men det er jo, altså, det er jo nogen, man bare skal tage med i sin planlægning og forsøge at tænke lidt langsigtet, eller hvad med at kun købe en bolig, som passer 1 år eller 2 i den her overgangsperiode. Men generelt set bredt ud på boligmarkedet, betyder det meget, meget lidt og nærmest ingenting for boligpriserne. Og der er det altså fremgang i dansk økonomi, høj beskæftigelse, lønstigning og lav inflation. En periode endnu med lave renter, som er det drivende for boligmarkedet. Men Niels, nu kan vi godt afsløre, at du er sidst i 30'erne. Mm. Din egen allersidst. Tæt på de 40. Hvordan har din egen boligrejse været? Ja, den startede med, at vi sad, jeg mødte endelig den mand, den heldige mand, det nu skulle være. Og vi så venner og familie i midt-nullerne købe bolig, blive boligejer, og vi tænkte, vi kommer aldrig med på den vogn. Altså, den er ligesom kørt for os. Men det lykkedes jo så alligevel i 2008. Priserne var begyndt at falde en lille smule i København og købe en lejlighed på Østerbro her. Sidenhen har vi så købt op af i samme opgang og har lagt 2 lejligheder sammen. Og for det ikke skal være løgn, er vi lige nu i gang med et større renoveringsprojekt af et rækkehus, også her i Københavnsområdet. Og du tænker ikke i forældrekøb endnu? Nej. Men nu er der også så meget jyde i mig stadigvæk, og mit ophav siger mig, at børn skal kunne klare sig selv. Men hvis ikke de kan, så vil jeg da håbe, jeg har mulighed for at hjælpe dem. Mm. Sådan helt dem, der så skal til at begynde deres boligrejse nu her, og have deres allerførste investering i bolig. Hvad skal man have sig for øje med? Godt, det føler forskel af, hvor gammel man er, og økonomi og sådan ting. Men hvad er sådan hovedpunkterne, man skal tænke over her i 2019? Mm. Altså, hvis, når du siger førstegangskøber, så får jeg et billede af forholdsvis unge mennesker, der måske par, der måske ikke endnu har fået et barn, og som lige har fået deres første jobs. For dem vil jeg sige, altså, at en af de store byer, du skal kigge i, så find en bolig, der passer. Også hvis I nu får jer et lille barn. Og så går måske lidt på kompromis med, at den ligger det allermest trendy sted. Og de der caféer og drinksbar, dem kommer jeg alligevel ikke til at besøge så ofte, hvis vi ser nogle år ude i fremtiden. Altså, så hellere gå lidt på kompromis med beliggenheden og få et ekstra værelse, så I har en lidt længere tidshorisont, hvor boligen passer til jer. Og gerne over 5 år. Og så kan det jo være, at der åbner en trendy drinksbar lige rundt om hjørnet. Det er jo også en udvikling, jeg synes, man har set. Nå, men det er det der med, man tænker, man altid skulle bo et eller andet sted, men hvis man nu kigger på, ja, nu tager jeg igen København, for der har jeg jo selv boet hele mit liv, men hvis man også bare går, nu har jeg været lidt rundt og besøge provinsen, der er jo også smadret hyggelige steder, andre steder, end lige strøget, og så man, ja, jeg synes, man måske lige skulle gribe. Det der også er, ved jeg, nu har jeg jo også selv været småbørnsfamilie, men det der også er, det er jo også mange gange, at man måske har noget tæt på, som nu har du blandt andet nævnt, at man har brug for noget hjælp en gang imellem. Så det skal man måske også lige, at selvfølgelig bliver vi måske nogle gange nødt til at flytte efter job. Det kan være, der er et forskerjob i Aalborg, og man kommer her fra København og omvendt, men en gang imellem... Eller ens arbejdsplads flytter til Aarhus. Det er jo det, ja. Så du er allerede godt i gang med at rulle dig ud af, Pernille, jeg kan godt mærke det. Men det, der jo sker og vil ske over tid, det er, at det ikke bare er de unge, der flytter. Jo, der er selvfølgelig også nogen, der flytter hjem igen til en lille flække, de nu kom fra. Men det er ikke generelt billede, fordi uddannelsesniveauet stiger, jobsene for højtuddannede og mellemuddannelser ligger i omkring byerne. Så selvom det er jo også Horsens, det er jo også Vejle, det er jo også Skanderborg, det er jo ikke kun København, Aarhus og Aalborg, men de byer vokser, der kommer et mere trendy byliv, om man vil. Og der sker jo også en bevægelse i daginstitutionspladser, der centraliseres. Men der sker også bevægelse af de ældre. Fordi landområderne bliver og er blevet i en årrække, der er ellers gennemsnitsalderen øget, fordi det er de unge, der flytter. Og min tese er så, at og nu er det ikke kun, fordi mine egne forældre nu er på vej herover fra Jylland, men at flytte herover, men at forældrene også vil bevæge sig hen, hvor børn og børnebørn er, og hvor der er tilbud, kulturtilbud. Altså, når jeg ser min alderdom for mig, så ser jeg jo også stadigvæk et aktivt... nu er du ikke blevet 40 nu. Nej, nu. men en af de boligtyper, vi overhovedet ikke har talt om, måske, det er jo så sommerhusområdet. Mm. Altså, hvordan er det egentlig... Altså, nogen så det jo som en investering, og hvordan er det egentlig gået på sommerhusmarkedet? Altså, når man sådan kigger efter år 2008, hvad er der sket? Er priserne fulgt med op de helt trendy steder igen, og ligger de mindre trendy steder sådan... meget lavere end 2008, eller hvad der er sket der? Ja, det er egentlig meget godt ramt, det du har der. Okay. Fordi at sommerhusmarkedet, sommerhuspriserne fluktuerer mere end huspriserne. Men det, der jo så er sket lige så vel, som altså, der er også blevet fremgangen på sommerhusmarkedet, har ligesom på hele års boligmarkedet været mere centraliseret omkring, igen, nærhed til de større byer. Mm. Og det harmonerer meget godt med, at hvis der er flere familier, også børnefamilier, der måske får deres første barn i en lejlighed, eller altid vil bo i en lejlighed, så er der behov for noget luft og plads. Mm. Men det skal ikke være alt for langt væk fra storbyerne. Så hvis du ser nord for København, så ser rundt om Aarhus forholdsvis tæt på Aalborg-området, så er det sommerhuspriserne der øget mest. Men der er så også sket, at det har været i gang i en årrække. 2018 blev farten af handelsaktiviteten faktisk sat lidt ned i nord for København, i de Hornbæk og de dyre områder. Fordi nu er det ligesom handlet, priserne er nået niveau, og så kigger folk længere væk. Altså det er det samme bevægelse, som man også ser med, altså også økonomisk vækst for den sags skyld, men på boligmarkedet, priserne starter i centrum af byerne med at bevæge sig op, og så drypper det ud af som ringe i vand ud i landet. Og det er det samme, man også ser på sommerhusmarkedet, at aktiviteten flytter. Men det betyder jo så også, ligesom det også gør på helårsboligmarkedet, at når aktiviteten flytter steder hen, hvor der er et større udbud, og knap så meget købekraft, og så mange, der efterspørger huse, så vil vi godt være, at vi ser prisfremgang, men den bliver bare mindre, end vi har set det i storbyerne. Og vores forventning er jo så også, at sommerhuspriserne efter hver sted 4-5%, mener jeg, i sidste år, at farten sættes ned. Og det er det samme, der også kommer til at ske på helårsmarkedet. Ja. At fra vi går fra i en årrække med husprisstigninger, der lå omkring 4-5%, også gjorde det i 2018, så bevæger vi os ned omkring 2-3% i de kommende år. Mm. Fordi at aktiviteten flytter hen til steder, hvor udvalget er større, der er knap så meget prispres. Mm. Vi har fået en del spørgsmål på det sidste, som afviser eller som afspejler den udvikling, der også har været i samfundet med, at der er opbygget en god portion friværdi rundt omkring i ejendommene. Og det, som de spørger om hen til min nærkommende, der skal vi nu, er det nu, jeg skal trække min friværdi ud og så investere i aktier? Var det en øvelse, du kunne vel foretage dig, Mira, i forhold til, hvordan boligmarkedet udvikler sig her de kommende år? Altså, det kommer helt an på, hvem du er. Det vil være en individuel vurdering, om jeg synes, folk skal gøre det eller ej. Altså, generelt er det ikke et råd, vi har. Altså, det er jo noget af det, som i bund og grund kan skabe boligkriser, hvis folk belåner op murstenene helt op til toppen, hver gang man har mulighed for det, at investere dem i aktier. Man kan selvfølgelig også sætte pengene i. Har du opbygget en stor friværdi, så er der også andet at sætte pengene i. Det ved I jo. Og mere om med mig, men der er også sikre papirer, man kan flytte dem over i. Man kan jo sætte dem i nogle obligationer. Ja. Men jeg synes ikke, man skal gamble med sin boligøkonomi. Fordi, altså, og der har vi jo måske ind på forskellen på en aktie og din bolig. Mm. Altså, at det er sgu et sted, hvor du bor. Mm. Og det er ikke sjovt, hvis du tvangslås dertil for evigt, fordi at der sker noget, priserne falder. Og du ikke kan komme af uden et stort tab. Mm. Som jeg får rundt den af her boligmarkedet, inden vi springer tilbage til aktiemarkedet, i forhold til nu de her renter og sådan ting, så skal jeg så lidt koldt vand i blodet, eller skal jeg nu gå ned til min bank og høre, hvad jeg gør nu her? Jamen altså, hvis du har en forholdsvis høj rente på dit lån, så synes jeg da, at du skal få det gjort. I bund og grund skal man gøre det ofte, ikke kun lige når der sker noget. Så skal du se, om passer det lån, du har, til den tidshorisont, du har i boligen. Er der en bedre måde, som du kan indrette det på? Som er en fordel for dig. Så jeg synes altid, hvis det er meget længe siden, man har fået kigget på sit lån, så synes jeg da, at man skal gøre det. Men der er aldrig noget med at hastværk og skynde sig ned. Og man kan sige, 2%-lånet er så også åbent igen, og kursen er meget høj. Og det kan også være en måde at sige, at man har været i variabel, og hvis man tror, at renterne kommer til at stige, at man hopper over i fast rente. Ja, det har vi jo hørt nogle år, at man... Mm-hmm. Nu er du jo boligejer, Per, nu må du tage den. Ja, nå, men man har hørt det der i en del år, at de der med variabel rente, og nu skulle I nok overveje, og flekslån mig her, og flekslån mig der. Hvad skal de gøre? Altså, skal de løbe over i de fastforrentede? Det har vi jo, det har man jo hørt et par år, men eller skal man bare sige, når man... Så hurtigt kommer det ikke til at stige, og så ved jeg jo, hvordan den alligevel nogle gange godt går med renten. Fordi ja, så vi har jo talt lidt om renteprognoser, og man skal ikke basere særlig meget på renteniveau. Faktisk her vil jeg næsten sige, at man skal gå tilbage og sige mavefornemmelsen. Okay. Altså, hvis du har det godt med renteudsigterne, nu refererer jeg alligevel fra renteprognoser, altså de er jo stadigvæk svagt stigende renter. Og har du det fint med det, har din økonomi det fint med det, så synes jeg, det er, man skulle hen. Men der findes altså også folk, som har det meget svært med den risiko, og som godt kan lide trygheden i at vide, det er 2%. Det kan godt være, når jeg ser tilbage om 15 år, at det var ikke det bedste økonomisk set bedste valg, men det har gjort, at jeg sov, og min kone sov trygt i alle de år, fordi vi ikke skulle bekymre os særlig meget om det. Det lyder lidt ligesom det, man skal som aktieinvestor, Lars Persson. Finde ud af, hvordan ens temperament er, og så skal man køre ud af den tangent. Sådan har jeg boet de sidste mange år med fast forrentet lån. Kone, der sov godt om natten. Ja, en fast forrentet lån. Du må simpelthen fast forrentet. Ja, fuldstændig. Det er jo, og det kan man egentlig sige, det var fuldstændig tåbeligt, når man startede med at købe tilbage i år 2004. Jeg har så taget den på vejen hele vejen ned, men stadigvæk kan man godt ære sig en gang imellem over, at man ikke har været i et flekslån, men sådan er det. Man kan ikke få det hele. Åbenbart ikke. Mia Nielsen, boligøkonom og chef af Nykredit i Nykredit. Tak, fordi du tog os med en tur omkring boligmarkedet denne onsdag. Og så springer vi tilbage til aktiemarkedet. Lars Persson, der ligger en del spørgsmål omkring den her nye aktiesparekonto, som er røget i luften. Og det var altså en ting, som blev søsat sidste år i forhold til den her erhvervs- og iværksætterpakke 2019. Så vil regeringen gerne skubbe til aktiekulturen i Danmark, så vi får nogle nye virksomheder. De så startede med, at det er 50.000 kroner, vi kan få hver at lege med på den her aktiesparekonto. Jeg ved ikke, hvor meget det så sætter gang i, men det er i hvert fald en begyndelse. Og det, der er med den aktiesparekonto, der er en lagerbeskatning på, hvad er det, 17%, så vidt jeg har forstået. Nemlig. Både du og Lars Svendsen har jo her i Millionærklubben sagt, at det er da bare noget, man skal have. Ja. Kom i gang. Ja. Jamen, specielt for førstegangs fødende, var jeg lige ved at sige. Nej, men førstegangs på markedet gør det meget nemmere, at man ikke skal gå og rode med skatten. Og jeg har godt set andre økonomer sige, at du sparer ikke så meget og sådan noget, men det spørgsmål er, om det er, fordi vi skal spare så meget. Spørgsmålet er ikke, om det skal gøres det lidt nemmere for os, der skal i gang med at investere, og det synes jeg. Og så når man får jeg foræret et par skatteprocenter. Det er ikke hver dag, man får gjort det af den danske stat. Hvornår er det sket? Ja, jeg kan ikke huske det. Men jeg synes, at det kan godt være, at man ikke sparer så mange penge, men det er jo ikke det. Jeg tænker bare, at det er nemmere for unge mennesker, og Lars Svendsen og jeg, at komme i gang, så er der mindre, man skal holde styr på, fordi det automatisk går. Det er noget, systemet selv tager højde for. Så derfor synes jeg, det er en god idé, på enten på den ene eller den anden måde. Så jeg er stadigvæk fortaler, selvom om jeg har set andre økonomer sige sådan, men der er ikke så meget at spare. Så synes jeg stadigvæk, at man skal gøre det. Fordi at de har jo lovet, at der skal lægges på de næste par år. Vi grinede jo lidt. Vi havde jo en drøm om, at det skulle være lidt den svenske model. Det drømmer man jo altid om. Men så bliver det noget helt andet. Så bliver det en eller anden brun dansk model. Løvstøjsfarvet. Så sådan er det. Så hvad hedder det? Startede med 50.000 i år, og så ligger de 50.000 på hvert år frem til, var det 2022? Det er det. Og det er så det, vi må arbejde med. Jeg er lidt forsigtig her i Danmark. Åbenbart. Ja. Det er sådan så, at inde på Radio 24/7's hjemmeside i Millionærklubbens arkiv, der kan I finde en udsendelse fra 1. oktober, hvor vi havde Erik Berner Fogt med, vores aktiebeskatningsekspert, hvor vi netop går igennem den her aktiesparekonto helt konkret. Jeg mener også, vi fik sagt, at omkring ETF'er og investeringsfonde, der er det vist ikke helt på plads endnu, og man kan proppe den i den her konto. Det kunne være, at vi lige skulle læse op på den til i morgen, så kan jeg tage det den sammen. Det havde jeg bedt om at gøre til i dag. Ja, men nu har jeg læst om skatteprocenterne, så et skridt ad gangen. Okay, jeg skal ikke proppe for meget på det, det er godt. Men Lars Persson, spørgsmålet er selvfølgelig helt konkret. 50.000 kroner i en aktiesparekonto. Hvilke aktier vil du plukke til den helt specifikt? Jamen, så skulle man jo igen forsøge at tænke lidt langsigtet, og måske også prøve at tage en, altså noget investeringsforening. Jeg ved godt, jeg altid er lidt kedelig, når jeg ender over i den bane, men for eksempel, jamen, vi kan godt plukke en JD.com og Alibaba, og så håbe på, det er dem, der stiger, og så, wow, så har jeg scoret nogle penge, men hvis jeg nu kigger på det kinesiske marked, sådan overordnet, der har fået nogle ordentlige bøllebanker, og håber på, det i hvert fald kommer med en rebound, lidt af jeg går og drømmer om det resten af markedet gør, så kunne man jo godt købe en investeringsforening i Kina og komme med på den brede optur, fordi der kommer nok nogle nedjusteringer, og er det nu Alibaba eller JD.com, der nedjusterer, så ved vi jo godt, hvad vej kursen går. Hvorimod, når du er i en investeringsforening, eller en ETF, der er i noget bredere, så kommer du udenom der. Men ellers så vil jeg jo prøve at købe lidt diversificeret, som det hedder på godt dansk. Sprede din risiko? Nemlig. Måske købe en medicinalaktie. Der har vi et par stykker i Danmark, man kan byde ind med. Lundbeck har jeg selv hjemme i min portefølje. Novo ligger rigtig godt til sådan for tiden på vej opadgående. Ser spændende ud. Kunne være en af de lidt kedeligere tunge aktier. Vi mangler jo måske sådan lidt TDC-teleaktier, sådan rigtig udbytteaktier i vores portefølje, men der kunne man godt kigge på nogle af de der forsikringsselskaber. Det er jo sådan et sted, hvor at vi betaler, om ikke hver måned, men så kvartalsvis eller halvårligt eller årligt, og er det heldigvis, på trods af, at vi ser vandstanden stige og træer vælte, så er det meget sjældent, at der kommer kæmpe store udbetalinger ud. Så et af de tre forsikringsselskaber, der har jo selv været fortaler for almindelig brand. Den har også fået et ordentligt gok i nøden efter toppen sidste år ved årsskiftet 17-18, men tryk ligger i en stabil opadgående trend, også sådan et, der plejer. Nu skal man jo lige huske, at finansmarkedet kan ændre på det, men komme med flere udbyttebetalinger, så på den måde skovler man jo også lidt flere penge ind til kontoen, hvis man ikke lige har de 50.000 upfront at smide. Så det er nogle af de der selskaber, måske jeg vil kigge på. Og så kunne man måske tag en lille gambler og håb på, at F.L. Schmidt snart var færdig med at være sådan lidt småkedelig, men at vi snart skulle investere igen i masse cement med møller, skråstreg, også i noget industri til råvaresektoren. Det ser ud som om, der er lidt bedring på vej, men råvarepriserne har det sådan lidt halvkedeligt, og kommer vi ind i sådan lidt opbremsning, så er der jo ikke så meget vækst i råvarepriserne, men alligevel så kan det jo være en god langsigtet, så jeg vil måske også tage en F.L. Schmidt ind. Tak for budet, Lars Persson. Og det er altså aktiesparekontoen. I kan finde i det program fra 1. oktober inde på Radio 24/7's hjemmeside, hvor vi vender mulighederne ved den løsning sammen med Erik Bannerfot. Så var der jo... Må jeg lige runde den af? Ja, egentlig. Palle, han skriver med her, at man bankerne tager høje gebyr for, at man hæver undervejs. Men det er altså muligt for at trække sine penge ud i løbet af året. Den her, men ifølge Palle, så koster det omkring 700 kroner at gøre det. Det skal man måske også lige være ops på. Nu er kontoen heller ikke, altså man skal jo lægge det ind som sådan en, altså det er penge, jeg ikke lige skal bruge i morgen, ikke? Altså det er jo klart, at det er det gode i forhold til min pensionsopsparing, hvor jeg går og indbetaler hver måned. Der kan jeg ikke bare sådan, der koster det også mange penge, hvis jeg lige pludselig kommer og siger, gud, nu skal jeg bruge pengene til en ny Renault Megane, fordi at jeg lige har set en smart model. Det er ret dumt, hvor der så er en fleksibilitet i den her, kan man sige, aktiesparekonto, at man kan hæve pengene, men det skal jo være sådan nogle, hvor man siger, jamen det er ikke husholdningspenge, så det skal ikke være til at riste løg og bacon til søndag morgen. Så det skal... I hvert fald her i januar kan vi godt klare os uden riste løg og bacon. Ja, det ved jeg ikke, men nogen kan måske. Men så dit budskab, Lars Persson. Det er vigtigt, at man sådan tænker, jamen det er sådan lidt det, jeg har gået og proppet i den der sparegris, som har stået over i vindueskarmen, som jeg alligevel ikke får noget ud af. Så kan jeg lægge de der 100... I stedet for en børneopsparing. Hvor mange... Den generelt har stående på bankkonto. Ja, altså, ja. Det er jo en af de ting i en boligmarkedsoptur sidste gang, der lånte man op, og man forbrugt, og en til delvist lånefinansieret forbrug, men det er jo helt anderledes den her gang. Der står penge over 150.000 kroner per dansker. 180.000 per voksne dansker, mener jeg faktisk der. Ja. I gennemsnit på kontoen, ikke? Altså, uden renter, vel at mærke. Præcis, så bliver det spidsvis stille og roligt op af inflationen. Så der var jeg tænker, at aktiesparekontoen er... Og med, altså en bedre, meget, meget bedre løsning. Og så en anden ting. Hvis der nu skulle ske noget med, at nogle banker lige pludselig har det dårligt eller et eller andet, så er det jo dine værdipapirer, der står i den her konto, så man kan måske også på en eller anden måde redde lidt, lidt penge, kan man sige. Så sådan er det. Ja. En aktie, vi var kom med det nu. En år. Jamen, det var fordi, at lige pludselig, det er jo altid rart, når man lige har talt om noget, og så sker der noget. Den her Soltech Energy fra Sverige, som vi talte om i går. Vi har en lytter, der ringede ind i fredags og spurgte til den. Ja. Du fik lektier for, jeg fik lektier du for, talte om den i går, og så sker der noget i dag. Og så sker der noget i dag, ja. Og de er ude at købe et konsulentselskab, der hedder Nydal. Jeg har ikke lige noget at finde ud af, men det må være noget inden for solcenter og energi, ting og sager, kan jeg læse mig til. Så det bliver lidt spændende. Så det var jo, de skulle jo slå ind på den her bane med, at nu var de i gang med Kina, og de har solgt deres VVS-forretning og koncentrerer sig endnu mere om solceller, man kan sætte på facader og tage osv. osv. Så det er ikke ligesom den her Scartec Solar, som vi har talt en del om, det norske, der laver de her farme, hvor de står med en masse solpaneler og laver en masse el. Det her er mere på de enkelte husfacader, som hvis man er en boligforening og tænker, gud, vi skal have noget... vi skal være grønne og tænke lidt, så kan man få sådan nogle tage og facader på. Nu er skattereglerne måske ikke så gode i Danmark lige pt., men det kan være, at de kommer igen. Men så Kina og Sverige har i hvert fald været gode områder, og de har så her til morgen købt noget, og den er så, jeg vil ikke sige fuld firespring, men i stille og rolig opadgående tendens stiger omkring 3%. Og på den måde, så er den lige ved at bryde igennem det der lidt faldende tendens, den har været inde i rigtig lang tid. Og selvom den... likviditeten, det var også lidt af det, jeg var inde på i går, eller i hvert fald forsøgte at sige på i telefonen, at likviditeten er lidt stram, så de har lavet forskellige obligationer, virksomhedsobligationer og sådan noget, og der kan komme noget hen over 2019, som kan gøre jo, at de bliver nødt til at udvide aktieantallet igen, for ligesom at få driften 100% igennem. Men vi er tæt på, at der er overskud, så et lille frimærke, går man og søger noget soltech, hvor man tænker, jamen, jeg skal gamble lidt, så kunne det her være en mulighed. Jeg ejer ikke selv aktien, skal jeg lige huske at sige. Nej, vi har kun talt om den her de sidste par dage. Mia Nielsen, jeg stod lige og kom til at tænke på, nu så også en inde på vores Facebook-side, der taler om det her, og i forbindelse med Femern og Lolland Falster. Er det ikke et sted, man skal være, Lolland Falster, sådan rent boligmæssigt, når nu vi får en bro og en direkte linje til Tyskland? Jamen, så vil jeg gå tilbage til at sige, hvis du gerne bor på Lolland Falster, så synes du, at du skal købe det på ruller på øjnene. Men det, altså, jeg tror da ikke, selvfølgelig, alt andet lige, så, er det jo så har det da en positiv betydning. Mm. Men jeg synes stadigvæk ikke, at man skal regne med at blive mange millionær i murstenen af den også. Altså, hvis man skal drage en hurtig pendant til dengang, at broen kom til Sverige, så var der jo selvfølgelig mange flere danskere, der lige pludselig købte sig et sommerhus i området. Før i tiden, når man tog Dragør og Lindhamfærgen, så var der meget små veje, og man gad ikke at køre så langt. Det var de færreste, der kørte længere end Kristianstad. Men nu gider man jo godt at køre et godt stykke op i Småland. Det man kunne godt måske drømme om, at det samme, jeg skal ikke sige, at det sker, men et sommerhus på Lolland, Falster, Sydsjælland, kunne godt være noget sjovt noget for en berliner. Men så er vi jo så, ikke den vi spiser, men mennesket. Men så er der også noget med, at de må ikke eje sommerhuse osv. Så der skal man jo så lige overveje, om det så bliver mere udlejning, eller hvad? Vi lader det fare, i og med, at vi kun har 3 minutter tilbage her i Millionærklubben. Jeg skal sige, at i årets konkurrence her i Millionærklubben, der har vi selvfølgelig også Tom Hårgaard med fra London, men han er altså stadigvæk på ferie. Vi har med næste onsdag. Han skulle være daytrader i London. Single ferie. Det lyder som det fede liv. Ja. 3 uger indtil videre har han ligget, men det kan jo også. Han kan jo hvile på laurbærrene. Han vandt jo konkurrencen sidste år. Men Lars Persson, hvis man kigger på din portefølje og Lars Svensens portefølje, og hvordan I er kommet fra start, så går det jo forrygende. Ja, i hvert fald mest for Lav. Han er jo skudt af sted på hans gomspace. Han har jo kørt en lidt anden strategi. Lav og jeg har jo været meget sådan porteføljeagtige og købt lige store portioner af vores aktier normalt. Men her før jul, der tog nogen med hr. Svensens skæg og fortalte ham eller viskede ham i øret, at nu skulle han gøre tingene lidt anderledes, så han tankede jo godt op i den, der hedder Gump Space. Og tror du, Lars Svendsens egen stemmer? Han går og har en dialog med omkring de der ting, Lars. Ja, det ved jeg ikke. Men så i stedet for lige pludselig, så lå han med 33% af alle æggene i Gump Space, og den er jo så fløjet afsted efter den her aktieemission, der har været, og er oppe med omkring 14%, og når du så har for små 90.000 kroner, så er det jo noget, der batter. Derudover er Bavarian Nordic og Lundbeck jo også haft sådan en positiv udvikling. Mm. Så ja, og Tank så jeg også forleden dag var i plus, så det er begyndt at rulle hr. Svendsens vej, så han er op med 10%, hvor jeg kun er op med 3%. Så ja, han har givet en gas, og så mangler vi jo stadigvæk vores rebalancering, så hr. Svendsen kommer vel op på noget med 170.000, og jeg kommer lige omkring de der 270. Og jeg vil bare skulle lukke festen nu, Persson. Ja, og jeg kommer op omkring 260, tror jeg, lige om det omkring. Det er dejligt, at vi er kommet godt fra start, og der er vi altså selvfølgelig her i Millionærklubbens portefølje, fordi at aktiemarkedet også har det godt, i hvert fald lige i dag. Og det har det danske C20 også, når jeg kigger op her et par sekunder i lukketid. Lars Persson, hvem er det, der trækker festen her? Er det Novo? Ja, blandt andet, men også Genmap, Pandora, Vestas, DSV, som ellers fik lidt gok i nøden i går, og så Gen Store Nord, DSV, der lige pludselig lukker deres frostforretning. Det var der nogen, der var super over. Det er slet transport af frosne varer. Ved ikke, om du så overskriften. Nå. Så jo, jeg ved altså, godt, hvad frostvarer er. Ja, okay, det går. Det kan godt være, at du ikke kommer stadig et sted i supermarkedet. Jo. Det er jo nogen for afskyer det jo. Nå, sådan var det. Men ellers er jeg en rigtig god morgen, og det er det faktisk i hele Europa. Lars Persson. Tak. Og tak til jer lidt mere derude. Fortsat rigtig god dag.